ปกตินี่คุณสุนทรไม่ใช่คนชอบเข้าวัดเข้าวาแกมีความรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนบาปแต่เป็นบาปที่ไม่รู้จักสะสางล้างบาปให้แก่ตัวเองยิ่งทำบาปหนักด้วยการกินเหล้าเมายาญาติพี่น้องเพื่อนผูงชวนไปทำบุญแกก็ยังเน็บแนมพระให้คนฟังซะด้วยว่าพระน่ะดีจะสอนคนอื่นที่ตัวพระเองกลับสะสมเหมือนทองเพราะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเสร็จแล้วก็มีเหตุให้แกต้องเข้าวัดจนได้เป็นสำนักสงฆ์ที่เรียกว่าพระป่าเหตุก็เพราะว่าคุณสุนทรเนี่ยมีรถปิกอัพมือสองอยู่คันหนึ่งรถเวรกรรมคันนี้นับตั้งแต่ซื้อมาเป็นสมบัติอุบัติเหตุเกิดขึ้น4ครั้งแล้วมันเป็นอุบัติเหตุแรงๆที่เกือบจะตายหลายหนจนบริษัทประกันเขาสายหน้าเพื่อนก็บอกว่ากูรู้ว่ามึงไม่เชื่อพระเชื่อเจ้าแต่มึงก็น่าจะลองไปคุยกับท่านบ้างเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนั่นแหละแกถึงได้เข้าวัดเมื่อแกเข้าไปในสำนักสงฆ์แห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นที่พระท่านพยายามจะสร้างให้มันเป็นสวนป่าสร้างให้มันใกล้เคียงกับป่าแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยด้วยแกก็ค่อยผ่อนคลายทิฐิยิ่งเมื่อเห็นการวางตัวของพระความมีเมตตาหรือจะเรียกว่าความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นคุณสุนทรก็เริ่มมาเที่ยวที่สำนักบ่อยขึ้นได้สนทนากับท่านแล้วก็รับใช้ตามความรู้ความสามารถเช่นช่วยขับรถรับส่งเขียนป้ายปลูกสร้างอาคารชั่วคราวถางหญ้าร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีไม่น้อยที่เต็มใจมาช่วยท่านทำงานเป็นการบริจาคทานแรงงานให้กับพระศาสนาหลังจากมาเที่ยวก็กลายมาเป็นทำบุญแล้วก็มาค้างคืนที่วัดเป็นครั้งคราวครั้งละคืน2 คืนแกก็เห็นว่ามันสงบร่มเย็นแล้วก็สบายใจดีเหมือนกันมีเวลาทบทวนตัวเองว่าอะไรที่ผ่านมาของคนเราบางทีมันก็ไม่เข้าท่าหรือบางทีมันก็อันตรายซะด้วยซ้ำแต่เราก็ทำไปแล้วเพราะความขาดสติการมานอนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งแกได้พบประสบการณ์ที่แกไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณหรือเรื่องของภพชาติโอปาติกะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอปาติกะหรือว่าวิญญาณที่ยังล่องลอยหาที่ผุดเกิดไม่ได้ด้วยวิบากแห่งกรรมซึ่งท่านพระอาจารย์ใหญ่ของสำนักท่านเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าพวกนี้คือเปรตนะทีนี้แกก็สงสัยว่าทุกวันนี้ยังมีเปรตอยู่หรือเพราะว่าเคยเชื่อว่าเปรตหรือว่าผีสางทั้งหลายเป็นเรื่องโพ้นสมัยมันห่างไกลย้อนลึกจากยุคปัจจุบันเมื่อมีคำถามอย่างนี้แกก็เลยได้ฟังเรื่องเปรตที่ปรากฏกายให้ใครต่อใครเห็นณสำนักสงฆ์แห่งนี้หลายคนรวมทั้งพระอีกหลายรูปการปรากฏของเปรตตนนี้ปรากฏอยู่นอกเขตสำนักเพียงแต่วนเวียนเป็นรูปร่างต่างๆเช่นเป็นหมาดำตัวใหญ่ขนาดลูกม้าเดินตัดหน้ารถช้าๆตรงป่ารกทางเข้าสำนักจนผู้พบเห็นต้องจอดให้มันเดินหน่วยหน้าผ่านหน้าไปขณะที่ผู้พบเห็นขนลุกขนชันต้องสวดมนต์แผ่เมตตากันผิดๆถูกๆบางทีก็ปรากฏร่างเป็นแมวใหญ่ราวกับเสือปลากระโจนขึ้นเกาะกระโปรงหน้ารถแย่เกี้ยวข่มขู่คนที่อยู่ในรถให้ขวัญหายจนเป็นไข้บางครั้งก็เป็นอีแรงหัวโล้นตัวใหญ่มหึมาเกาะอยู่บนยอดต้นว่าตายซากเกาะอยู่นิ่งนานยามพลบค่ำแล้วก็กระพือปีกบินฉวัดเฉวียนไปรอบสำนักหลายรอบเหมือนพยายามจะบินลงมาในบริเวณสำนักแต่ว่าเหมือนจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขัดขวางไว้ก็ได้แต่เวียนวนไปมาที่เห็นแจ่มแจ้งวันนั้นก็คือการสำแดงตนเป็นร่างคล้ายมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โตผิดปกติเกินกว่ามนุษย์ถึง2 เท่าเดินวนเวียนวูบวูบขณะที่พระเนนและญาติโยมนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างสงบแล้วก็ยังสำแดงฤทธิ์เดช ด้วยการโยกคลอนต้นไม้ต้นหญ้ารอบบริเวณสำนักให้ปั่นป่วนเหมือนเกิดพายุพระอาจารย์ท่านกรุณาเล่าให้ฟังว่าเปรตตัวนั้นน่ะชื่อสนั่นหรือว่าทิศนันตอนที่ท่านอาจารย์ได้รับบริจาคที่ตรงนี้เมื่อ10 กว่าปีก่อนที่นี่ยังเป็นทุ่งโล่งมีหนองน้ำเล็กๆหนองน้ำใหญ่ที่เห็นนี่เกิดจากการพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยต้นไม้ใหญ่นะมีเพียงต้นว่าซึ่งตอนนี้ตายซากไปแล้วต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นไม้ที่ญาติโยมเขาช่วยกันปลูกเมื่อท่านกับลูกศิษย์4-5 รูปมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มสร้างกุฏิง่ายๆพร้อมทั้งศาลาปฏิบัติธรรม ต่อมาลูกศิษย์คารวาสคนหนึ่งก็นำทิศนันมาช่วยงานวัดทิศนันนี่อายุราวๆ40ปีมีรถปิกอัพอยู่คันหนึ่งนอกจากขับรถเป็นแล้วทิศนันเคยบวชเรียนมาแล้วหลายพรรษารู้เรื่องการปฏิบัติกับพระดีนอกจากนี้ยังมีความรู้ทั้งช่างหลายแขนงทั้งช่างก่อสร้างช่างไฟแล้วก็ช่างเครื่องยนต์ท่านอาจารย์ใหญ่ก็ยินดีที่มีคนมาช่วยโดยโยมท่านนั้นเป็นผู้จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ทิศนันพอสมควรตั้งแต่นั้นทิศนันก็ดูแลรับใช้พระที่สำนักสงฆ์เรื่อยมาได้รับความไว้วางใจเกือบทุกเรื่องวัดป่าสมัยนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยกิจนิมนต์เกิดขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาพระท่านรับถวายรถตู้ไว้ใช้จากศิษย์ทิศนันก็ขับทั้งรถตู้แล้วก็รถตัวเองงานในสำนักก็มากขึ้นเพราะว่าญาติโยมพูดกันปากต่อปากให้มาที่สำนักสงฆ์ของท่านเพื่อมาปฏิบัติบ้างมาทำบุญบ้างดูโชคชะตาราศีบ้างบางคนก็มานั่งสงบจิตสงบใจมาสนทนาธรรมวัดนี่เปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือว่าศาสนาใดก็ไม่กีดกันห่วงห้ามเมื่อญาติโยมศรัทธามากการเงินการทองในสำนักก็มากขึ้นทิศนันก็มีโอกาสจับเงินส่วนนี้เพราะว่าต้องไปซื้อของที่จำเป็นหรือว่าจะเรียกว่าปัจจัยเช่นซื้ออาหารสดผักสดมาปรุงเพื่อเลี้ยงดูญาติโยมซื้อน้ำมันใส่แกลอนใหญ่ๆมาเติมเครื่องทำไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าท่านอาจารย์ท่านก็รู้ว่ามีการเบียดบังบ้างแต่ท่านก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อคิดว่าคนทำงานหนักก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนบ้างทิศนันคิดอย่างนี้ท่านก็รู้ท่านเพียงแต่เปรยว่าค่าใช้จ่ายในสำนักมันสูงขึ้นเรื่อยๆต้องช่วยกันประหยัดนะทิศนันก็รับรู้เช่นเดียวกันที่จริงทิศนันก็เป็นคนรู้บาปรู้บุญอาจารย์ก็รู้ว่าทิศนันกำลังสู้กับตัวเองเพราะคลุกคลีอยู่กับเงินทองที่ดูเหมือนจะได้ง่ายๆจากการบริจาคด้วยความศรัทธาพระท่านก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนอกจากเอามาบำรุงสำนักหรือว่าซื้อของที่จำเป็นอย่างอื่นก็มีคนถวายหมดทีนี้เงินเนี่ยครับก็อย่างว่าละมันเป็นตัวแปรสันดานมนุษย์ได้ง่ายๆคนที่เคยเห็นว่าเงินไม่สำคัญเท่ากับศรัทธาแต่พอมีโอกาสก็ไม่มีใครใส่ใจเช่นซื้อน้ำมัน40ลิตรก็จะย้ายไปอยู่ที่รถของทิศนันซะ10ลิตรหลาย10ลิตรเข้ามันก็เป็นร้อยร้อยลิตรรวมทั้งเศษเล็กเศษน้อยที่ไม่น่าใส่ใจอีกไม่น้อยกิจกรรมนั้นร้อยบาทอีกกิจกรรมนึง300บาทเห็นเม็ดเงินมากขึ้นอย่างเย้ายวนใจความละโมบเป็นจิตใต้สำนึกเงินก็ทำให้จิตสำนึกนี่มันทำหน้าที่ของมันโดยธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นการฝึกมาหากแต่ทนแรงเร้าของกิเลสไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปทิศนันมีมือถือสองเครื่องเครื่องหนึ่งเป็นของสำนักอีกเครื่องเป็นของส่วนตัวการเงินการทองไม่เดือดร้อนเดือนหนึ่งกลับไปบ้านสองหนขนข้าวสารอาหารแห้งไปให้ลูกเมียที่บ้านการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูดีขึ้นทุกวันวันหนึ่งทิศนันก็กราบลาอาจารย์ขออนุญาตลาออกจากการเป็นโยมอุปถัมภ์ซึ่งท่านก็ไม่ได้ทัดทานยังให้เงินไปอีกก้อนหนึ่งเพราะเห็นว่าได้รับใช้มาเป็นเวลานานทิศนันก็มีเงินเมื่อกลับไปอยู่บ้านคบเพื่อนฝูงเก่าๆก็ประพฤติอย่างเก่าแล้วคือเที่ยวกินเที่ยวดื่มที่สุดก็ไปตายเพราะอุบัติเหตุหลวงพ่อท่านก็บอกว่าทิศนันถึงจะยังอยู่ที่วัดหลวงพ่อคิดว่าเขาก็จะต้องเจอแบบนี้สักวันเพราะเท่าที่พิจารณาดูแล้วบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาบอกอาตมาว่าเขาจะเคราะห์ร้ายแต่ว่าไม่ได้พูดเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่จะพูดเพียงแต่ให้สติเท่านั้นเองท่านรู้ว่าทิศนันนะอมอะไรตาอะไรหลายเรื่องแต่ว่าไม่พูดน่าจะดีที่สุดท่านรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องแปลกๆที่หลายคนรวมทั้งพระพบเห็นนั่นเป็นทิศนันแล้วก็นั่นเป็นเปรตท่านว่าอยู่ที่นี่สิบกว่าปีไม่เคยมีเรื่องประหลาดแบบนี้คืนที่ทิศนันตายท่านสังหรณ์เมื่อเพ่งสมาธิจิตท่านกลับนึกถึงทิศนันขึ้นมาอยู่อย่างผูกพันในฐานะที่เคยใกล้ชิดกันมานานคืนนั้นมีอีกาใหญ่ตัวหนึ่งร้องไม่หยุดแล้วก็บินวนรอบสำนักเป็นสิบรอบพอช่วงหลังๆเพนญาติทิศนันก็มาแจ้งเรื่องการตายครั้นถามเวลาที่เกิดเรื่องก็เป็นเวลาที่ตรงกับพอดีกับเวลาที่อีกาใหญ่ตัวนั้นปรากฏตัวอย่างอัศจรรย์ท่านก็นึกแต่เมื่อคืนแล้วว่าทิศนันไปซะแล้วแต่ไม่ไปที่ไหนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยป้วนเปี้ยนอยู่แถววัดความนึกละอายก็เป็นพันธนาการของกรรมพันธนาการนั้นทำให้จิตวิญญาณเป็นทุกข์สับสนไม่รู้หาทางแก้ไขมันเหมือนกับ ไหนไม่รอดแล้วหลวงพ่อจะช่วยเขายังไงล่ะครับก็ทำทุกอย่างนั่นแหละพวกโยมก็ต้องช่วยกันทำบุญแล้วแผ่เมตตากันไปจะช่วยให้หนักเป็นเบาอาตมาสงสารนะแต่เขาทำตามบุพกรรมของเขาเองเขาก็ต้องได้รับผลอย่างนี้โยมอย่าลืมเรื่องเวรกรรมนะเรื่องผีเรื่องเปรตเนี่ยมันมีทุกสมัยละแล้วก็มีตลอดไปด้วย เมื่อประมาณปี2523ที่วัดดอนตาลตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก็มีเจ้าอาวาสชื่อพระมหาอุดมท่านเป็นมหาปริญญา3ก็ปกครองพระลูกวัดแล้วก็ดูแลในวัดเป็นอย่างดีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ชาวบ้านดอนตาลแล้วก็ตำบลใกล้เคียงมาหลายพรรษาแต่อยู่มาระยะหลังเนี่ยจะเป็นด้วยเหตุอะไรไม่ทราบรู้แต่เพียงว่าพระมหาอุดมเนี่ยมีใจเอ็นเอียงไปกับการเอาอกเอาใจของนางสะอิ้งจนออกหน้าออกตาเป็นที่จับตามองของบรรดาญาติโยมครั้งแรกๆก็ไม่มีอะไรอ่ะก็เพราะว่านางสะอิ้งซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดเนี่ยแกเลี้ยงหมูไว้หลายตัวแต่ว่าด้วยวิธีอันฉลาดหลักแหลมของนางสะอิ้งก็คอยเอาอกเอาใจพระมหาอุดมทีแรกก็เพื่อหวังจะได้เศษอาหารที่เหลือจากการขบฉันของพระภิกษุสามเณรเอาไปเลี้ยงหมูโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากซึ่งก็ได้ผลเพราะว่าพระมหาอุดมท่านก็เมตตามอบเศษอาหารทั้งหมดให้กับนางสะอิ้งแต่เพียงคนเดียวทีนี้ใครจะพูดทักท้วงหรือว่าขอแบ่งปันบ้างมหาอุดมแกก็ไม่ยอมให้แต่ว่าพอนานวันเข้าก็ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เลยตามเลยไปทีนี้ยิ่งนานวันในการเอาอกเอาใจของนางสะอิ้งก็ยิ่งมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่านางสะอิ้งนี่ยังเป็นโสดอยู่จนกระทั่งเวลาผ่านไปพอสมควรมหาอุดมก็ต้องสึกหาลาเพศออกไปแต่งงานอยู่กินกับนางสะอิ้งต่อมาไม่นานทางเจ้าคณะอำเภอก็จัดตั้งเจ้าอาวาสขึ้นแทนมหาอุดมที่สึกไปก็ยกตำแหน่งหน้าที่อันนี้ให้กับพระอาจารย์สมเพราะว่าท่านมีความรู้ทางปริยัติธรรมเป็นนักธรรมเอกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสวัดก็ย่อมเป็นธรรมดาก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานแล้วก็การบริหารงานเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาแล้วก็มหาอุดมที่ว่าสึกไปแล้วเนี่ยแกก็เป็นทายกอยู่ที่วัดนะอาจารย์สมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่นี่เป็นพระที่มีวาจาตรงจิตใจมั่นคงไม่มีการอ้อมค้อมก็เป็นที่รู้ใจของชาวบ้านเป็นอย่างดีเสร็จแล้วทุกเรื่องไม่มีอะไรขัดกันมาถึงเรื่องเศษอาหารที่เหลือจากการขบฉันของพระเนี่ยวันนั้นพระอาจารย์สมก็พูดขึ้นในวันพระโยมก็เต็มศาลาโดยบอกว่าจะได้จัดให้มีการประมูลราคากันขึ้นนะเป็นเสรีนี่ชาวบ้านจะไปร่วมทำบุญเป็นอันมากในวันนั้นก็ฟังอยู่นะก็บอกว่าบรรดาชาวบ้านที่มีความต้องการที่จะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นจะเอาไปเลี้ยงสัตว์จะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะควรจะประมูลกันจะได้เอาเงินเข้าวัดก่อสร้างปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่อไปด้วยเหตุนี้เองก็ยังความไม่พอใจมาสู่มหาอุดมกับนางสะอิ้งเป็นอย่างมากเพราะว่าวันนั้นประมูลกันจริงๆพอประมูลแล้วแกประมูลไม่ได้แกก็อับอายแล้วชาวบ้านแถบนั้นก็สมน้ำหน้าแกมีหนำซ้ำยังจะต้องเพิ่มรายจ่ายเป็นค่าอาหารหมูขึ้นอีกก็ผูกใจเจ็บพระอาจารย์สมตลอดมาแต่ว่ามหาอุดมก็ฉลาดพอที่จะไม่แสดงอาการโกรธให้อาจารย์สมกับชาวบ้านเห็นผิดกับนางสะอิ้งซึ่งเป็นภรรยาเก็บอารมณ์อันขุ่นเคืองอาจารย์สมไว้ไม่อยู่ทีนี้ก็มักจะระบายความแค้นด้วยการพูดจาเสียดสีถากถางกระทบกระทั่งด่าหมูด่าหมาประชดพระเจตนาให้พระอาจารย์สมได้ยินเพราะว่าบ้านอยู่ติดกับวัดอาจารย์สมได้ยินได้ฟังก็รู้เข้าใจว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาไม่พอใจแต่ก็คงไม่เอาใจใส่ละถืออุเบกขาวางเฉยตลอดมาก็คิดปรองอนิจจังบอกนี่ละเนาะความโลภของคนหาที่สุดไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็ยังเก็บเอามาคิดเป็นเดือดเป็นแค้นผ่านด่าหมูด่าหมากระทบกระเทียบเปรียบเปรยมาถึงสมณะผู้รักษาศีลไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมกันเลย เหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่นานจนกระทั่งกลายมาเป็นข่าวใหญ่ขึ้นเมื่อชาวบ้านหลายคนรู้ข่าวเขาลือกันว่าพระอาจารย์สมเจ้าอาวาสองค์ใหม่เนี่ยลักลอบได้เสียกับนางสมใจที่มีบ้านอยู่ท้ายวัดโดยคำพูดจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งแม่มันรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งโดยเฉพาะข่าวพระกับผู้หญิงเนี่ยเป็นการยั่วยุให้เจ้าบ้านเพิ่มความสนใจมาสู่ตัวเจ้าอาวาสมากขึ้นบ้างก็ใส่สีตีไข่เติมเรื่องให้หน้าฟังชาวบ้านยิ่งเห็นพระอาจารย์สมวางตัวเฉยไม่สนใจจะตอบโต้ก็ยิ่งนินทาด้วยความสนุกปากนะฝ่ายนางสมใจผู้ที่ถูกชาวบ้านนินทาได้รับความอับอายจนกระทั่งไม่กล้าออกจากบ้านแทบจะแทรกแผ่นดินหนีผิดกับพระอาจารย์สมท่านทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่บรรดาญาติโยมมาคุยให้ฟังท่านก็ไม่ได้ใส่ใจถือมาเป็นอารมณ์แล้วก็คิดเสียว่าอีกหน่อยพอคนพูดเมื่อยปากก็คงจะเลิกพูดไปเองแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่พระอาจารย์สมคาดคะเนเอาไว้เพราะว่ามันกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเรื่องนี้ดังไปถึงหูของพระระดับผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัดเข้าก็เลยสั่งการลงมายังเจ้าคณะอำเภอให้เรียกตัวพระอาจารย์สมเข้าพบทำการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ได้รู้ถึงคนที่เป็นตัวการในการนำเรื่องนี้ออกประจานเป็นคนแรกก็คือนางสะอิ่งเมียของมหาอุดมนั่นเองก็เลยเรียกสองสามีภรรยาไปพบเพื่อจะยุติเรื่องราวแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมไปเมื่อนางสะอิ่งรู้ว่าพระระดับผู้ใหญ่เพ่งเล็งตัวอยู่นั้นแทนที่จะรู้สึกสำนึกบาปรู้จักผิดชอบชั่วดีกลับเพิ่มความโกรธแค้นพระอาจารย์สมมากขึ้นพยายามสร้างพยานหลักฐานเพิ่มข้อกล่าวหามากขึ้นบางคราวถึงกับพูดในที่ชุมชนบอกว่าเห็นพระอาจารย์สมเข้าไปในห้องนอนของนางสมใจแล้วก็ทำอะไรกันทั้งที่ยังมีผ้าเหลืองติดตัวอยู่ด้วยยังความอัปยศอดสูมาสู่บ้านดอนตาลเป็นอย่างยิ่งจนในที่สุดท่านเจ้าคณะจังหวัดก็สั่งการลงมาว่าเมื่อคู่กรณีไม่ยินยอมที่จะเลิกราหรือจะยุติลงได้ขอให้ทั้งคู่กระทำการสาบานกันต่อหน้าหลวงพ่อสัปแดงที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์โดยมีการนัดหมายกันขึ้นล่วงหน้ามีการประกาศให้ประชาชนทั้งใกล้ทั้งไกลได้รู้มีกำหนด7วันว่าจากวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านั้นจะมีการกระทำพิธีสาบานกันที่วัดดอนตาลต่อหน้าหลวงพ่อสัปแดงที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวต่างก็ตั้งใจคอยวันสำคัญนี้เพื่อจะได้มีโอกาสเป็นสักขีพยานโดยเฉพาะพวกที่เอาใจช่วยอาจารย์สมนั่นใจคอชักไม่ค่อยดีทีหลังนี่เพราะอาจารย์สมท่านเอาแต่นิ่งอย่างเดียวเอหรือจะจริงอาจจะจริงอย่างที่เขาว่ากันยิ่งใกล้วันสำคัญนี่ก็ทำให้บางคนวิตกทุกร้อนโยมอุบาสกอุบาสิกาหลายคนถึงก็ร้องห่มร้องไห้เพราะเสียดายอาจารย์สมเพราะท่านอาจจะต้องมีอันเป็นไปส่วนนางสะอิ่งกับพวกต่างก็กระยิมยิ้มย่องยิ่งใกล้วันสำคัญก็ยิ่งกระพือข่าวให้หนักขึ้นกล่าวหาว่าพระอาจารย์สมผิดโทษทางวินัยสงฆ์ภิกษุใดเสพเมถุนต้องผิดวินัยในข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นการขาดจากการเป็นพระภิกษุเลยทันทีที่เขาเรียกปาราชิกนะในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงเมื่อท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระระดับผู้ใหญ่ก็มาถึงบริเวณวัดท่านก็ได้รับความตื่นตาตื่นใจเพราะว่าผู้คนจากทุกสารทิศที่รู้ข่าวก็พากันมาที่วัดดอนตาลเต็มบริเวณวัดสร้างความแปลกใจท่านก็พูดเป็นเชิงปรารภว่าเอ๊ะทำไมผู้คนถึงได้มากมายขนาดนี้หรือจะเป็นด้วยอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสัปแดงที่จะประกาศอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในครั้งนี้ก็เลยทำให้มหาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงเลยจริงๆพอได้เวลาอันสมควรพระเถระผู้ใหญ่ก็กระทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อสัปแดงพร้อมกับตั้งขันน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็สวดมนต์อย่างต่อเนื่องในอุโบสถตามพิธีกรรมนำคู่กรณีทั้งสองคือพระอาจารย์สมกับนางสะอิ่งมานั่งต่อหน้าหลวงพ่อสัปแดงภายในโบสถ์บรรดามหาชนที่มาต่างก็จับตาคอยดูอยู่อย่างกระวนกระวายบางพวกก็ใจคอไม่ดีบางพวกก็อยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางพวกที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องสาบานก็เฉยเมื่อเสียงพระคุณเจ้าสวดมนต์พิธีหยุดลงมหาชนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนต่างก็เงียบเสียงลงทันทียังกับว่าสถานที่นั้นไม่มีผู้คนเลย สายตาทุกคู่ก็จ้องมองเข้าไปในโบสถ์เป็นจุดเดียวกันหูก็คอยสดับจับฟังเสียงว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็กล่าวขึ้นว่าเมื่อท่านทั้งสองต่างไม่ยินยอมที่จะตกลงกันด้วยสันติวิธีได้พวกเราบรรดาพระเถรานุเถระและชาวพุทธศาสนิกชนจึงได้ขออัญเชิญหลวงพ่อสัพพะแดงที่คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และยุติธรรมให้เป็นผู้ชี้ขาดว่าบุคคลใดผิดบุคคลใดถูกแต่ว่าครั้งนี้เราขอเป็นเพียงโทษสถานเบาถ้าพระอาจารย์สมเป็นผู้ผิดศีลผิดธรรมอันก่อให้เกิดการมัวหมองต่อพระพุทธศาสนาอย่างที่นางสะอิ่งได้กล่าวจริงแล้วขอให้หลวงพ่อสัพพะแดงได้พิจารณาโทษในความผิดให้ปรากฏมาณกาลบัดนี้ด้วยถ้านางสะอิ่งเป็นผู้ผิดโดยการพูดกล่าวหาพระอาจารย์สมเพื่อให้เกิดการเสื่อมเสียและได้รับความอับอายต่อมหาชนอันเป็นเรื่องที่ไม่บังควรแกล้งกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงก็ขอให้หลวงพ่อสัพพะแดงจงสำแดงฤทธิ์ให้ปรากฏมาณกาลบัดนี้ด้วยเถิดพอสิ้นคำกล่าวของพระคุณเจ้าเสียงหวีดร้องของนางสะอิ่งที่อยู่ต่อหน้าหลวงพ่อสัพพะแดงก็ดังลั่นขึ้นมาทันทีและเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดเลือดสดๆทะลักออกมาจากทวารหนักนางสะอิ่งอย่างเนืองนองพร้อมกับใบหน้าอันขาวซีดที่แสดงถึงความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดมหาชนที่จ้องดูการกระทำพิธีในครั้งนี้ก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปตามๆกันจนทุกคนมองเห็นมหาอุดมซึ่งเป็นสามีแล้วพวกญาติๆอุ้มร่างอันไร้สติของนางสะอิ่งออกมาจากอุโบสถเพื่อนำส่งสถานีอนามัยนั่นแหละทุกคนถึงได้เรียกสติกลับคืนมาแล้วในขณะเดียวกันท้องฟ้าที่สว่างสวยอยู่ก็เกิดมีเมฆมาบดมาบังดวงอาทิตย์ทำให้อากาศมืดครึ้มลงทันทีทั้งที่ในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสัก4โมงเช้าเท่านั้นเองเสียงฟ้าเสียงลมอื้ออึงฟ้าแลบแปรแปรแปรเดี๋ยวฝนก็เทจักจักจักผู้คนก็พากันตกใจอกสั่นขวัญหายบ้างก็รีบขึ้นรถร้องเรียกพวกพ้องด้วยเสียงระเบงเซ็งแซ่ไม่ได้สับบ้างก็วิ่งหลบฟ้าหลบฝนเข้าไปในศาลาบ้างไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในโบสถ์เป็นที่น่าโกลาหลแต่ว่าอัศจรรย์ทั้งลมทั้งฝนเกิดขึ้นพักเดียวก็หายอากาศและท้องฟ้าแจ่มสว่างเหมือนเดิมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมีพยานนับพันคนที่ประจักษ์แก่สายตามหาชนทั้งใกล้และไกลได้มาประสบกับตาตัวเองยังอดที่จะต้องจดจำให้ติดตราตึงใจไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่มีลูกก็สอนลูกมีหลานสอนหลานถ้าไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆอย่าไปกล่าวคำสาบานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในหมู่เราชาวพุทธศาสนิกชนเรื่องคำสาบาน